Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza kabisa muhtasari wa habari zenyewe. Kufunga milango kwa shirika Avocats Sans Frontières kutakuwa na madhara makubwa kwa mahabusu wasiojiweza kupata mawakili watetezi. Nao vijana takriban 300 kutoka kundi la skauti walizuiliwa kuingia nchini Burundi. Hao walikuwa kutoka nchini Uganda ili kushiriki mashindano vijana wenzio wanaojumuika katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nao wanafunzi 280,000 ndio waliacha shule kwenye ngazi ya taifa mwaka 2016-2017. Umaskini katika familia ikiwa ni miongoni mwa sababu. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo ongozwa na Eli Kadogo. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika kurasa wa sheria, ni kwamba itakuwa vigumu kwa mahabusu wasiojiweza kupata mawakili watetezi pindi shirika Avocats Sans Frontières tafunga milango yake mwishoni mwa mwezi huu. Hayo ni matamshi yake mwenyekiti wa jopo la mawakili jijini Bujumbura, ambaye anaona kuwa serikali ingelipasa kuongeza uwezo wa kifedha katika sekta hiyo ya kuwasaidia mahabusu wasiojiweza. La sivyo, wakili Salvatore Kiyuku anabaini kuwa madhara ni mengi kutokana na kuwa shirika hilo ICF limekuwa hata likitoa mafunzo kwa mawakili. Tumsikilize. Madhara hayawezi kukosekana kutokana na kuwa walikuwa wakisaidia mahabusu wasiojiweza mahakamani kuwapata mawakili watetezi mahakamani. Unaelewa, watapokuwa wamefunga milango yao itakuwa vigumu, sababu yale waliokuwa wakifanya hakuna mwingine atakayoyafanya. Sisi japo sheria inatupa kuwasaidia mahabusu wasiojiweza kadiri tuwezavyo, hatuwezi kuwasaidia nchi nzima walivyokuwa wakifanya Avocats Sans Frontières. Walikuwa wakisaidia hata katika kutoa mafunzo kwa mawakili. Mnafahamu kuwa kazi tunayoifanya, kuna yale ambayo kwenye chuo tunakuwa hatukusoma, hasa kanuni ya mawakili. Wao walikuwa wakileta uwezo wa kifedha, wataalam wa kutoa mafunzo hayo. Madhara ni mengi. Kwa sasa wasiokuwa na uwezo, itakuwa vigumu kwao kupata mawakili wa kuwatetea mahakamani kama hapo awali. Sisi kuhusu mafunzo kwa mawakili, tutatafuta wafadhili. Itakachowezekana tutakifanya, kwani kuna moyo wa kusaidia. Serikali itafute uwezo wa kifedha ili wasiokuwa na mawakili wapate fursa hiyo mahakamani wakiwa na uwezo. Wakili Salvatore Kiyuku alikuwa akitarjumiwa na mwenzetu Pascal Nioyankunze. Nalo shirika linalotetea haki za wafungwa AVDP wanasema kuwa madhara kufunga milango kwa shirika la kimataifa Avocats Sans Frontières yatakuwa makubwa. Jean-Pierre Ninheretse, mwenyekiti wa shirika hilo, anasema kuwa hata mashirika ambayo yalikuwa yakishirikiana na shirika hilo yatakuwa na udhaifu katika harakati zake. Na baadhi ya vijana wa kijiji cha Ryanyoni wilayani Gihetani mkoani Gitega wanasema kuwa kuna hali ya utulivu kati yao na wale waliosalia kwenye kijiji. Vijana hao wanasema kuwa na matumaini kwamba chaguzi zijazo mwaka 2020 zitakuwa na utulivu iwapo watasalia kwenye hali hiyo. Chartier Niungeko, mratibu wa mradi katika shirika Mipareke, anaomba vijana hao wapewe hata mafunzo kuhusu utawala bora. Na kujiunga katika mashirika ya miradi ya maendeleo ni moja wapo mwa sababu zinazoweza kupelekea makahaba kuepukana na tabia hiyo. Waliozungumza na Radio Isanganiro wanathibitisha hali hiyo, na hata mashirika yanayowafuatilia wale ambao tayari kujiendeleza wanasema kuwa wameepukana na tabia hiyo, na hivyo basi kuwapelekea kujilinda janga la ukimwi. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Na mkoani Gitega kumekusanyika kongamano la vijana scout takriban 500 kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini hata hivyo, vijana hao wanasema kusikitishwa na kuona vijana wenzi wao kutoka nchi ya Uganda takriban 300 walizuiliwa kuingia nchini Burundi bila hata kufahamu sababu. Mengi zaidi na mwenzetu Gerard Nibigira.

Na kwa kuhitimisha taarifa habari ni kwamba baada ya wiki moja kukiripotiwa uhaba mafuta kuendesha gari mkoani Cibitoke, kwenye vituo tano vya ugavi wa mafuta, kimoja pekee kilichopo kwenye makao makuu ya wilaya Rugombo ndicho kinagawa mafuta hayo wakati huu. Jumanne hii kumeonekana gari nyingi na pikipiki za uchukuzi zikipiga foleni kwenye kituo hicho ambapo askari polisi wanasimamia ugavi huo wa mafuta. Kamishna wa polisi mkoani Cibitoke anabaini kuwa waliamua kusimamia ugavi huo ili kulinda upendelevu. Pindi kulitolewa lita 6,000, waendesha gari za uchukuzi wanaomba wapewe mafuta hayo ya kutosha kutokana na kuwa kwenye soko la magendo lita moja ilikuwa ikinunuliwa pesa 4,000 sarafu ya Burundi. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, kwenye saa 7:33 la ziada sino sipokuwa tu nikuteremsha nanga. Na kushukuru mwenyekiti wangu tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia afuni mitambo Elika Dogo. Mimi ni Mwaze Misago na kutakia mchana mwema nikikuageni kwa kherini.